Слава нашому Господу! Радий бути в Харкові, давно мріяв. Це перший раз. Дуже приємно і добре зустріли нас. Мене звати Денис, як Павло сказав. Мені 20 років, я навчаюсь на третьому курсі. Всім зрозуміло на українській мові? О, слава Богу! Бо якщо я буду розмовляти на російській, тоді більшість не зрозуміє. Я сам з Рівненської області. Із Степаня. Вже третій рік навчаюся на пасторському служінні. Мрію стати пастором. Така основна ціль в моєму житті – служити Господу там, де Він хоче мене бачити. Тому зараз в багатьох служіннях, і в Левіцькому, і ми навіть відкриваємо зараз одну церкву в одному селі із нуля. Там ще ні одного члена, але ми так їздимо і служимо. Думаю, буде плоди. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на одну тему. Яка тема, до якої я сам повертаюся, переглядаю своє серце і над якою я сам розмишляю, роздумую. Це наші рішення. Кожного дня ми приймаємо рішення. Одні рішення, вони великі, які змінюють кардинально наше життя. Інші рішення, вони не зовсім великі, навіть малі. Наприклад, що сьогодні вранці випити? Чаю чи каву? Якщо чесно, це рішення не сильно змінить наше життя. А от рішення, куди піти вчитись, наприклад, для молодих людей, або чому посвятити своє життя, це вже більш міняє наше життя. Чи вибрати спутника життя, з ким я пройду, це теж дуже важливе рішення, яке змінить кардинально моє життя. Але сьогодні я хотів би поговорити про ті рішення, які кардинально змінять наше життя. І ці рішення кожен приймає в своєму серці. І саме яке ми рішення прийняли, вплине на наше життя. І тому проповідь називається «Три рішення, які змінять моє життя». Давайте відкриємо Матвія, 6 розділ. Матвія 6 розділ, 24 вірш. Матвія 6, 24. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можемо Богові служити мамоні. Перше рішення, кому я служу? Коли я прийшов на це місце, я побачив дуже багато людей, які вирішили служити Господу. І за це слава Господу. Одного разу до нас Господь постукав в серце, і ми відкрилися до цього. В нашій країні дуже багато християн. В кого не спитаєш, всі християни. Але чи можемо ми служити Богові і мамоні одночасно? Хто такий мамона? Мамона – це такий Бог, який є суєти, багатства такого, тобто далеко від Бога. І тут перше рішення, яке ми приймаємо в своєму житті, яке міняє наше життя, це кому я служу. Адже не зразу ми народжуємось християнами. Є певне рішення, коли ми приймаємо і рухаємось за цим. Особисто я прийшов в церкву у 8 років. Мене запросили на недільну школу, мої друзі, сусіди. І з цього часу я почав ходити в церкву. Звісно, за цей період від 8 до 20 років багато чого мінялося, і багато чого мінялося в моєму житті. Але в той час, коли я почав ходити на домашні групи, моя мама зацікавилась, а куди я ходжу, чим я займаюся, хто мої друзі, і чим я в загальному, що я загально там роблю. І саме в той рік вона покаялась, через деякий час прийняла хрещення, і зараз вона вирощує дітей, християн, які теж йдуть і служать. А я з багатодітної сім'ї, в мене в сім'ї 8 дітей. Мені так повезло, що я саме старший. Багато каже, хто, що це не добре, бо відповідальності багато, бо саме старший завжди за всіх получає. Треба за меншими дивитися. Але я помітив, що мої рішення вплинули також і на моїх менших братів і сестер, вплинули на мою сім'ю. В 16 років я почав ходити в більш так ревностно ходити в церкву, зайнявся молодіжним служінням, почав співати в групі прославлення. Цей рік я прийняв водне хрещення, розбори, слово проводив в церкві для молоді. І тільки через 2-3 роки я помітив, що мої менші брати і сестри йдуть по тому самому шляху. Вони прийняли вже дві мої сестри водне хрещення, вони співають в групі прославлення. Але кожне рішення має свій наслідок. Ось про що я хочу говорити, що коли ми вибираємо Господа, Господь змінить наше життя в хорошу сторону. Звісно, в мене нема такого великого свідоцтва, коли є люди, які довгий час пробули в світі і потім навернулися. І тоді контраст великий. Вони були в одному, перейшли в інше. Але для мене це теж велике свідоцтво через те, що це я пережив в своєму житті, і Господь багато чого, від чого мене зберіг. Тому перше рішення, яке б хотів би, щоб в нас було на серці, щоб ми його прийняли правильно, кому я служу? Господові чи мамоні? Друге рішення, записано в книгі «Повторення закону». Тут Мойсей часто розмишляє над тим прокляття і благословіння. Він наставляє народ для того, щоб вони служили Господові, для того, щоб бути більш вірними Богові. І одного разу він каже, ось перед вами прокляття і благословіння. Що виберете? Хто хоче благословіння в своє життя? Підніміть руку, будь ласка. Повний зал. Коли я запитую це питання, завжди всі хочуть благословіння. Але є одна умова. Там, коли ми будемо виконувати Божі заповіді, всі його доручення, тоді будуть благословіння. Якщо ні, то ні. І друге рішення, що я вибираю, це прокляття чи благословіння. Які дві найбільші заповіді? До Ісуса одного разу підійшли і спитали, учителю, які дві найбільші заповіді? Ну, точніше, яка найбільша заповідь? Полюби Господа Бога свого всім серцем своїм і полюби ближнього, як самого себе. Звісно, любов дуже багато чого відіграє. І Бог є любов. І саме в 1 Коринфянам 13 розділі там дуже багато говориться про любов. І виконання Божих заповідей. Часто ми вибираємо Господа. Приймаємо це перше рішення – служити Господові. Але за ним іде і друге рішення – виконання Божих заповідей. Хочу закликати вас, щоб ви так полюбили Господа всім серцем своїм, всією душею своєю, і полюбили ближнього само себе. Особисто я на своєму прикладі, часто коли переглядаю своє серце в деяких ситуаціях, розумію, що іноді нам легше не виконувати Божих заповідей. Десь схитрити, десь щось зробити, але благословіння приходять тільки тоді, коли ти можеш переступити певні міри через себе. І тому таке друге рішення, коротеньке, це що я вибираю? Прокляття і благословіння. Ці рішення ми приймаємо кожного дня, коли в нас постає питання, переступити через волю Божу, через Божий закон, чи рухатись по його слідам. Третє рішення. Давайте відкриємо Якова. Якова, третій розділ. Якова, третій розділ, 11 вірш. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? В кінці 12 вірша ще написано, солодка вода не тече з солонця. Третє рішення, чим я харчую своє життя? Де я беру сили для свого життя? Потрібно вибрати джерело, з якого я п'ю. І часто ми вибираємо служити Господові вже, ми вже навіть виконуємо заповіді, але іноді наших серцях, ми ще наповнюємо їх не тим, що потрібно. Якоюсь непотрібною інформацією, або, можливо, нехорошими музикою, фільмами. Кожного різне. Кожен з чимось іншим своє серце. Можливо, десь в тайні, можливо, ще десь. Але кожен чимось наповнює своє серце. І від того, чим ми наповнюємо серце, залежить, що з нього буде виходити. Як буде рости наша духовна людина, як ми будемо рости. Адже, якщо ми будемо набирати собі Слово Боже і тільки з нього брати для себе життя, зрозуміло, що і це буде виходити з наших вуст, і це буде йти від нас. Є така одна казка, називається, там є така цитата, «Не пей, казненком станеш». Часто ми п'ємо не з того джерела, з якого потрібно. І в нас вже починають рости такі роги. Особисто в мене таке бувало. Десь не туди пішов, десь щось не те подивився, десь щось не з тої компанії поспілкувався. І наше серце, воно іноді, точніше, наш розум часто сприймає не те, що потрібно. Нам легше запам'ятати щось погане чи щось добре. Не знаю, можливо, це я такий грішний. І чомусь, щоб щось добре запам'ятати, щось добре вивчити, потрібно прикласти зусиль. А щоб щось погане, іноді потрібно тільки одна думка, яку тобі хтось сказав. Тому три такі рішення. Давайте переглянемо кожне наше серце. Що в наших серцях? Кому ми служимо? Чи виконуємо Божі заповіді? І де беремо ми сили для свого життя? Чи це Слово Боже, молитва? Чи це хороша компанія? Чи це церква? Є одна книга, я коли їхав в Харків, почав її читати, називається «Як Ісус». Автор пропонує нам пожити, ну, представити день, якби Ісус жив в нас. Як би Він робив? Ну, от тіло те саме, наше тіло. Наші, можливо, певні проблеми, все те саме, але якби, як Ісус поступав би в цих ситуаціях? От так просто взяти із самого ранку і аж до вечора, поки ми не ляжемо спати. Кожну ситуацію, як би Ісус відповів би, як Він відреагував би, як Він зробив би в цій чи іншій ситуації, і прожити так хоча б один день, і подивитись, як це б змінило наших оточуючих, як це змінило нас. В Біблії написано, уже не я живу, но живе во мне Христос. Тому нам часто потрібно приймати рішення, які б приймав би Христос. Можливо, вони часто не вигідні нам, але вони вигідні для нашого духовного життя. Тому вся слава нашому Господу. Це таке коротке слово, з яким я хотів би поділитися з вами.